นักเรียนคงตื่นเช้าเป็นพิเศษนะวันนี้ที่นี่เราก็ตื่นอย่างนี้ทุกวันตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตื่นก่อนนกจะหากินเราคงเคยได้ยินคำสอนของคนเฒ่าคนแก่ว่าให้เอาเยี่ยงอย่างกาเพราะว่าเอาเยี่ยงกาจะเอาอย่างกาเคยได้ยินไหมเอาเยี่ยงกาจะเอาอย่างกาเอาเยี่ยงกาคือว่าให้ตื่นเช้าเหมือนกาแต่ว่าที่นี่เราตื่นเช้าก่อนกาสิบนะอันนี้นะมันเป็นการเพิ่มกำไรชีวิตให้แก่ตัวเองเพราะว่ามีเวลาเพิ่มขึ้นสามารถจะทำสิ่งดีๆได้มากขึ้นพวกเราก็มาค้างกันนะบนหลังเขาบางคนอาจจะไม่เคยจากบ้านแล้วก็มาค้างคืนในลักษณะนี้เลยนะเดี๋ยวพอกลับมานอนเต็นท์เช้านี้อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้เราฟังนะเป็นเรื่องของลุงหมานลุงหมานเนี่ยเป็นคนพัทลุงนะแกก็เป็นคนสมถะแกก็เป็นคนขยันขันแข็งแต่ว่ายากจนแกก็มีกระต๊อบเล็กๆแล้วแกก็รับจ้างจากเดียวกันก็ปลูกผักเลี้ยงตัวไปด้วยต่อมาเนี่ยแกฝันนะวันหนึ่งแกฝันว่าในอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งนะชื่อคอนสวรรค์มีต้นไทรใหญ่อยู่ข้างโรงเจแล้วก็ถ้าขุดลงไปนะถ้าขุดดินที่อยู่โคนต้นไทรเนี่ยก็จะมีขุมทรัพย์มหาศาลเลยแกตื่นขึ้นมาแกก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะวันต่อมาคืนต่อมาก็ฝันอีกแกฝันอย่างนี้อยู่หลายคืนทีเดียวลุงหมาเนี่ยแกเป็นคนไม่ได้โลภหรือว่าอยากรวยอยู่แล้วแต่การที่มีฝันอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันทำให้แกเอะใจว่าหรือว่าเทวดาจะส่งสัญญาณนะให้แกออกไปหาคุ้มทรัพย์แกก็เช็คดูเอ๊ะคอนสวรรค์นี่มันอยู่ไหนแกก็รู้ว่าในฝันรู้ว่ามันเป็นอีสานก็ในสุขภพคอนสวรรค์นี่ก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิไอ้ความฝันนี่ดูมันไม่ใช่ฝันเลื่อนลอยนะมันมีฝันมันเป็นฝันที่มีรายละเอียดด้วยแกก็เลยคิดว่าเทวดาคงอยากจะบอกอะไรแกสักอย่างหรืออยากมาชี้ขุมทรัพย์ให้แกก็เลยเก็บข้าวของเดินทางแกไม่ค่อยมีเงินนะก็ใช้วิธีการบวกลดต้องบวกลดหรือไม่ก็นั่งรถไฟหวานเย็นบ้างจากพัทลุงมากรุงเทพจากกรุงเทพนี่มาชัยภูมิต้องต่อมาคอนสวรรค์อีกใช้เวลานานนะอยู่สองสามวันแกเป็นคนสวรรค์แกก็ถามชาวบ้านว่า มีโรงเจไหมเขาบอกมีนะจะก็ไปที่เดินไปที่โรงเจพบกับว่าเห็นต้นไทรใหญ่มันคล้ายกับในฝันเลยนี่ไม่ใช่ฝันเลื่อนลอยซะแล้วนะในกายต้นไม้ต้องมีขุมทรัพย์แน่เพราะฝันนี่มันจริงทุกอย่างเลยสิ่งที่แกเห็นกับตามันเหมือนกับภาพในฝันเลยยกเว้นอย่างเดียวก็คือว่าใกล้ๆต้นไทรเนี่ยมันมีป้อมยามอยู่แล้วก็มีตำรวจแกก็นั่งรออยู่ที่ว่าถ้าตำรวจไม่อยู่แกก็จะเริ่มขุดนะขุดดินแถวโคนต้นไม้นั่นแหละตรงจุดที่แกเห็นในฝันแต่ตำรวจก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไหนเช้าจนเย็นแล้วก็ค่ำพอค่ำนี่ตำรวจก็กลับบ้านแต่ว่าแกก็ไม่มีที่ไปก็เลยหาที่นอนแถวนั้นแหละจะขุดดินมันก็ไม่สะดวกแล้วตอนเช้าตำรวจคนเดิมก็มาที่ป้อมยามแกก็รอแล้วก็ไม่เคยสบจังหวะที่จะไปขุดดินหาขุมทรัพย์เลยก็เป็นอย่างอยู่สองวันแกเลยคิดว่าคงไม่ใช่แล้วล่ะตอนที่แกลังเลอยู่นั้นนะตำรวจเนี่ยเห็นแกมันนอนอยู่แถวนั้นอยู่สองวันตำรวจก็เดินมาถามว่าเพราะสงสัยว่าลุงมานี่คงเป็นคนที่อื่นลุงมานก็เลยไล่ฟ้อนโอ้ยก็เลยเล่าว่าเนี่ยเป็นคนใต้มาจากพัทลุงแล้วก็เล่าความฝันให้ฟังตำรวจฟังแล้วก็หัวเราะว่าลุงจะเชื่อความฝันได้ยังไงคนเราถ้าเชื่อความฝันนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะจำผมเนี่ยก็ฝันอยู่หลายคืนนะว่ามีลุงแก่ๆเนี่ยชื่อลุงหมานเนี่ยบ้านแกใต้ถุนใต้เตียงบ้านแกเนี่ยนะมันมีขุมทรัพย์มหาศาลเลยถ้าผมเชื่อความฝันผมไม่ต้องไปตามหาลุงหมานเลยเนี่ยลุงหมานฟังแล้วก็เอะใจแกก็ยังไม่ได้แนะนำตัวนะว่าชื่อลุงหมานแต่ว่าฝันของแกนี่มันฝันของตำรวจนี่มันน่าคิดทีเดียวนะแกก็เลยเอะใจแล้วเลยตกลงไม่เอาละไม่ขุดละกลับบ้านดีกว่าพอแกไปถึงบ้านเนี่ยอย่างแรกที่แกทำคือว่าขุดนะใต้เตียงแกนั่นแหละแกก็เริ่มขุดหาสมบัติเลยบอกว่าเจอสมบัติกองใหญ่เลยกลายเป็นคนรวยในชั่วพริบตาไอ้เรื่องนี้นี่นะมันบอกอะไรเรานะขุมทรัพย์นี่มันอยู่ใต้เตียงลุงหมานแท้ๆนะแต่ลุงหมานนี่ไม่รู้แกไปคิดว่าขุมทรัพย์นี่มันอยู่โน่นคอนสวรรค์อุตส่าห์ไปถึงนั่นแต่จะว่าไปแล้วคว้าน้ำเหลวก็ไม่ใช่นะเพราะการไปที่นั่นก็ทำให้แกรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทำให้แกได้ร่องรอยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยขุมทรัพย์มันอยู่ที่ใต้เตียงนั่นเองการที่ไปคอนสวรรค์ก็ไม่ได้สูญเปล่านะมันก็ทำให้แกได้รู้ว่าจริงๆแล้วนี่ของขุมทรัพย์ที่มีค่านี่มันอยู่ที่บ้านแกตลอดเวลามันอยู่ใต้เตียง ถ้าแกไม่ไปแกก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ลุงหมานี่ก็จะเหมือนกับพวกเรานะพวกเราเนี่ยยังมีของดีอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาแต่เราไม่รู้หลายคนเนี่ยมาพบว่าตัวเองเนี่ยมีคุ้มทรัพย์อยู่กับตัวก็ต่อเมื่อได้เดินทางเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจนกระทั่งเจอครูบาอาจารย์และถึงจะรู้อ๋อที่แท้นี่สิ่งที่มีค่าที่สุดมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาความสุขนะคือสิ่งหนึ่งนะที่มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะหาครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ก็ชี้ว่าเนี่ยมาหาไม่ต้องหาที่ไหนหรอกนะอยู่ที่ใจเธอนั่นแหละตัวเธอนั่นแหละความสุขมันอยู่กับตัวเธอตลอดเวลาคนเราเนี่ยล้วนแล้วแต่แสวงหาความสุขนะแล้วเราก็ไล่ล่าหาความสุขคงไม่ต่างลุงหมาที่ไปหาเดินทางไปหาขุมทรัพย์ผู้คนเนี่ยเชื่อว่าความสุขเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่นอกตัวอยู่ที่ห้างอยู่ที่โรงหนังอยู่ที่ผับบาร์อยู่ที่วงเพื่อนอยู่ที่รีสอร์ทหรือสถานที่ท่องเที่ยวเราคิดว่าถ้าเราไปที่นั่นเราถึงจะมีความสุขถ้าเราได้เที่ยวห้างได้เสพได้กินไอติมได้กินของหวานได้ซื้อของเราจะมีความสุขแต่แท้จริงแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกตัวเราเลยมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาคนที่วิ่งหาความสุขจากข้างนอกไม่เคยพบนะไม่เคยพบความสุขที่แท้มันก็มีสุขนะเวลาได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ได้กล้องตัวใหม่หรือว่าได้ไปเที่ยวห้างได้ดูหนังแต่สังเกตไหมว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันชั่วคราวตอนที่เราได้กล้องได้แท็บเล็ตมานะใหม่ๆก็ดีใจนะแต่ลองสังเกตว่าความดีใจหรือความสุขที่เรามีเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีอายุไม่นานเลยเมื่อปีก่อนเนี่ยนะหลายคนดีใจนะได้ iPad 4S นะแต่ตอนนี้นี่อยากจะทิ้งแล้วเพราะว่ามี iPad 5มาคนที่มี iPad 5ตอนนี้ก็อาจจะอยากจะทิ้งแล้วนะเพราะได้ขอมี iPad 5C มาความสุขที่ได้จากของใหม่ที่ได้ของใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าข้าวของนะโทรศัพท์แท็บเล็ตพวกนี้เนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานเลยเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นความเบื่อขึ้นมาแม้แต่ได้แฟนนะตอนที่เป็นแฟนกันใหม่ก็มีความสุขนะแต่พออยู่ไปนานๆมันเริ่มเบื่อแล้วตาเริ่มสอดสายหาคนใหม่แล้วเคยเป็นไหมเคยสังเกตหรือเปล่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้เลยความสุขที่แท้มันที่ใจหาได้จากใจมันอยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆไม่ต้องที่ใจหรอกนะความสุขที่กายมันก็มีอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เห็นมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเขียนจดหมายเขียนสปส.ไปถึงเพื่อน เนื่องในวันปีใหม่ปกติเราก็อวยพรว่าขอให้เธอมีความสุขนะแต่ว่าเครื่องนี้แกอวยพรว่าขอให้เธอเห็นความสุขนี่แปลกไหมทำไมถึงอวยพรอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกเราเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วแต่เรามักจะมองไม่เห็นแล้วคนที่ไม่พอใจในชีวิตรู้สึกกระสับกระส่ายเหมือนกับไม่มีความสุขเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสุขนะแต่เพราะเขาไม่เห็นความสุขความสุขอยู่กับเขาอยู่แล้วเช่นถ้าเราตอนนี้เนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยนะเรามีสุขภาพดีนะก็ให้รู้ว่านั่นแหละคือความสุขที่เกิดขึ้นกับเราแล้ววันใดก็ตามที่เราป่วยขึ้นมาไม่ต้องหนักนะอย่างเด็กเมื่อวานนี้ที่เป็นมะเร็งนะเอาแค่ปวดฟันก็พอปวดท้องเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ไอ้วันที่เราไม่ป่วยเนี่ยมีความสุขแล้วล่ะเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าการที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเป็นความสุขจนกระทั่งเราป่วยขึ้นมาเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าการที่เรามีตามีหูทำงานได้ปกติมีมือมีเท้าไปไหนมาไหนได้นี่เป็นความสุขแต่เมื่อไรก็ตามที่เราลองเกิดตาบอดขึ้นมาหูหนวกหรือว่าพิการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าต้องตัดแขนตัดขาเพราะอุบัติเหตุเราถึงจะรู้แล้วไอ้วันที่เรามีอวัยวะครบ32เนี่ยนั่นแหละคือความสุขแล้วล่ะได้เห็นภาพที่ขึ้นได้ฟังเสียงนกร้องได้ฟังเสียงเพลงได้เดินไปไหนมาไหนได้เราเคยตระหนักไหมว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเราเคยตระหนักไหมว่าการที่เรามีพ่อมีแม่อยู่กับเราเนี่ยมันเป็นความสุขแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดนะคิดว่าความสุขจะได้มาก็ต่อเมื่อได้รถยนต์นะได้ทองหรือว่าได้รางวัลถึงจะมีความสุขแต่พอสูญเสียพ่อแม่ไปถึงค่อยรู้ว่าเฮ้ยคนนั้นมีความหมายตอนที่พ่อแม่อยู่กับเราเนี่ยสุขแล้วอยากให้ชีวิตหวนกลับคืนมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนี่มีนักเรียนคนหนึ่งนะอายุคงไล่ๆกับนักเรียนเนี่ยนะแกเป็นนักกีฬาทีมชาตินะนักกีฬาเขาเรียกว่าคาราเต้โดคาราเต้โดเคยได้ยินไหมคาราเต้โดเนี่ยคล้ายๆน้องวิวนะแต่น้องวิวของเขานี่เขาเทควันโดใช่ไหมแกก็มีความใฝ่ฝันนะว่าแกเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเป็นนักกีฬาคนแรกที่นำเหรียญทองคาราเต้โดมาให้กับเมืองไทยแล้วแกก็ขยันฝึกซ้อมมาแกมีตอนนั้นเนี่ยมันใกล้4เกมที่ประเทศฟิลิปปินส์แกก็หมายมั่นปั้นมือว่าเนี่ยจะเอาเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยให้ได้แกมีพ่อเนี่ยเป็นโค้ชส่วนตัวซึ่งสนิทกันมากแต่ว่าตอนที่ไปแข่ง4เกมที่ฟิลิปปินส์เนี่ยพ่อไม่ได้ไปเพราะพ่อเป็นแค่โค้ชส่วนตัวแล้วพอถึงวันแข่งเนี่ยแกก็มุ่งมั่นนะจะต้องเอาทำให้ได้ทำให้ได้นะใจนี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนแต่พอลงแข่งก็บอกว่าเธอทำได้ชนะตลอดจนกระทั่งได้เหรียญทองตอนเย็นวันนั้นก็มีการฉลองเหรียญทองแกก็ดีใจมากให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ยังมีความสุขสัมภาษณ์โทรทัศน์จากเมืองไทยพอเลี้ยงเสร็จโค้ช ก็มาบอกกับเธอว่าพ่อเธอเสียแล้วอุบัติเหตุเมื่อ2 วันก่อนตอนที่เธออยู่ฟิลิปตอนที่เธออยู่เนี่ยตอนที่เธออยู่ฟิลิปปินส์นี่แหละแต่คนไม่ได้บอกเพราะกลัวทำให้เธอเสียกำลังใจพอเธอรู้ข่าวพ่อตายบอกเสียใจมากเงินทองไม่เอาแล้วจะเอาพ่อกลับคืนมาเธอร่ำไห้ต่อหน้ากล้องโทรทัศน์พ่อเสียทองไม่เอาแล้วจะเอาพ่อกลับมาขอให้พ่อกลับคืนมาทำได้ทำไม่ได้ถึงแม้เธอจะคืนเหรียญทองไปพ่อก็กลับคืนมันไม่ได้แต่นั่นคือช่วงเวลาที่เธอได้รู้ว่าพ่อเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายกับชีวิตเธอมากที่สุดและไม่ใช่เหรียญทองตอนที่พ่ออยู่กับเธอไม่รู้สึกแล้วว่าเนี่ยแต่พ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเธอมุ่งมั่นแต่อยากจะเอาเหรียญทองคิดว่าเหรียญทองเนี่ยนั่นคือจุดหมายสูงสุดของเธอคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของเธอมารู้ว่ามันไม่ใช่ก็ตอนที่พ่อเสียไปแล้วเธอได้คิดว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดกับเธอเนี่ยมันอยู่กับเธอตลอดเวลาเลยมันไม่ใช่เหรียญทองแต่คือพ่อที่อยู่เคียงข้างเธอในอย่างนักกีฬานี่จะมาเห็นก็ต่อเมื่อพ่อเสียไปแล้วนะแต่ทำไมเราต้องมาเห็นว่าเรามีความสุขเรามีคุณสิ่งที่เปี่ยมด้วยคุณค่าอยู่กับเราต่อเมื่อเราเสียมันไปแล้วทำไมเราไม่มาเห็นคุณค่าขณะที่สิ่งนั้นยังอยู่กับเราเห็นคุณค่าของความเจ็บความมีสุขภาพดีการที่มีอวัยวะปกติก่อนที่จะเสียมันไปเห็นคุณค่าของพ่อแม่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก่อนที่จะเสียท่านไปถ้าเราพิจารณาให้ดีนะความสุขหรือว่าสิ่งที่มีค่ามันอยู่กับเราตลอดเวลาปัญหาที่ว่าเรามองไม่เห็นมากกว่าทำไมถึงมองไม่เห็นเพราะตาเราไปอยู่ที่อื่นใจเราไปอยู่ที่อื่นอย่างนักกีฬาคนนี้ใจก็ไปอยู่ที่เหรียญทองเมื่อก็ตามที่ตาเราเนี่ยหรือใจเราเนี่ยไปจดจ่อสิ่งอื่นเราจะไม่เห็นสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวเลยว่ามันมีคุณค่าแค่ไหนความสุขที่จริงมันอยู่แค่ปลายจมูกนี่เองนะเราหาความสุขชะเง้อคอชะเง้อมองไปที่โน่นที่นี่แต่ลืมมองไปว่าความสุขมันอยู่ใกล้นิดเดียวอะไรก็ตามที่มันใกล้เนี่ยนะถ้ามันใกล้มากเรามองไม่เห็นนะเช่นคิ้วของเราหรือว่าขนตาเนี่ยขนตาที่มันอยู่ใกล้ตามากที่สุดเลยแต่ตามองไม่เห็นนะจมูกเนี่ยปลายจมูกมันก็อยู่ใกล้มันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นปลายจมูกเนี่ยเวลาเราเรียกร้องคร่ำครวญหาความสุขเนี่ยนะก็ให้เฉลียวใจหน่อยว่าที่จริงความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ตรงนี้นี่แหละเพียงแต่เรามองไม่เห็นเพราะใจเราไม่ได้อยู่กับเพราะใจเราไปมองที่อื่นหรือว่าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันไม่รู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมีเพื่อนคนหนึ่งแกเป็นขยันมากทำงานตลอดเวลาเป็นงานใช้ความคิดอยู่บ้านก็ทำมาอยู่บ้านก็ง่วนอยู่คอมพิวเตอร์ต่อมาแกพบแกเป็นไส้เลื่อนเป็นไส้เลื่อนก็ผ่านก็ผ่าเล็กนะไม่ได้ผ่าใหญ่ผ่าเสร็จก็ต้องพักฟื้นกลับมาพักฟื้นที่บ้านอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนั่นคือช่วงเวลาที่แกทำอะไรไม่ได้เพราะแค่ขยื่นขยับก็ปวดแล้ว ็เลยต้องวางงานทั้งปวงคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แตะวันหนึ่งแกก็ไปนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านสักบ่ายสามบ่ายสี่สักพักก็ได้ยินเสียงนกเขาร้องทีแรกก็ตัวหนึ่งตอนหลังก็หลายตัวทีนี้ไม่ใช่นกเขาแล้วนกอื่นก็มาด้วยร้องกันใหญ่บรรเลงเสียงเพลงเพราะมากแกฟังดูก็สุดพร้อมจริงรู้สึกซาบซึ้งจนตั้งน้ำตาไหลแล้วแบบนี้แกก็เกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะแกอยู่บ้านนี้มา20ปีแล้วตั้งแต่ลูกยังเป็นยังแบบบ่อยอยู่เลยตอนนี้ลูกใจจบมาเท่าไหร่ทำไมแกเพิ่งได้ยินเสียงนี้เสียงนกร้องนี้เป็นครั้งแรกถามว่านกเพิ่งร้องหรือเปล่านกไม่ได้เพิ่งร้องนะนกมันร้องทุกวันแหละแต่ทำไมเขาไม่ได้ยินก็เคยนั่งระเบียงตรงนั้นหลายครั้งทำไมก็ไม่ได้ยินเพราะใจเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจเขาล่องลอยไปหมกมุ่นคุ้นคิดกับงานการใจเขาไม่เคยว่างเลยมันคิดแต่เรื่องงานการตลอดใจเขาไม่เคยเปิดรับกับสิ่งที่มันปรากฏอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ให้ความสุขกับเขานี่มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รับรู้เพราะใจไม่ว่างใจไม่เปิดเรื่องความสุขที่มีที่ใจจริงๆนะแม้จะมีโชคมีลาภแค่ไหนนะแต่ถ้าใจวางไม่เป็นนะก็ไม่มีความสุขแม้ได้โชคได้ลาภมาก็อาจจะทุกข์ได้ซ้ำนะมีคุณป้าคนหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเล่นหุ้นแกเล่าให้ฟังแล้วก็ไปตลาดหุ้นบ่อยวันหนึ่งก็ไปเจอคุณป้าคุณป้าแกก็เล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อ 3-4 วันก่อนแกเพิ่งขายหุ้นไปล็อตใหญ่ได้กำไร10ล้านบาทเพื่อนก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรแล้ว20ล้านคุณป้าไม่ดีใจนะได้กำไร10ล้านเป็นเรานี่อย่าว่าแต่10ล้านเลยนะแค่แสนนี่ก็ยิ้มแล้วนะ10ล้านนี่มันยิ่งกว่าลอตเตอรี่รางวัลที่1นะแกไม่มีความสุขนะได้10ล้านวันรุ่งขึ้นแกก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อนก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งก็เป็นคนที่ติดต่อขายหุ้นให้คุณป้าติดต่อเรื่องการซื้อขายก็ได้เพราะแกเข้าโรงพยาบาลแล้วรู้ว่าแกเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะเครียดที่ได้แค่10ล้านเห็นไหมความสุขที่ใจนะความสุขที่ใจและความทุกข์ก็อยู่ที่ใจได้10ล้านก็ทุกข์นะถ้าวางใจไม่เป็นไปคิดว่าฉันน่าจะได้20ล้านคุณได้อะไรมานะแต่ถ้าคิดว่าฉันน่าจะได้มากกว่านั้นนะทุกข์เลยได้ของขวัญ นะจากพ่อแม่นะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะiPad ดีใจนะนักเรียนต้องดีใจแน่นอนเลยแต่ถ้าเกิดพบว่าน้องสาวนะหรือน้องชายหรือพี่ชายเนี่ยเขาได้รุ่นที่ใหม่กว่าแรงกว่านะเป็นไงเศร้าเลยนะเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าฉันน่าจะได้อย่างนั้นเหมือนกันเราจะรู้สึกไม่ชอบไอ้ของขวัญที่ได้มาคนจำนวนมากเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าจะได้ดีได้ของดีแค่ไหนแต่ทันทีที่รู้สึกว่าฉันน่าจะได้มากกว่านั้นฉันน่าจะได้ดีกว่านั้นทุกข์เลยและบางทีเนี่ยมันทำให้ทำอะไรที่แย่กว่านั้นได้ห มีครูคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะครูโรงเรียนดังมากในกรุงเทพนักเรียนในห้องแกเนี่ยหลายคนเนี่ยถูกส่งไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกแล้วก็ได้ชัยชนะกลับมาเหรียญทองบ้างเหรียญเงินบ้างเหรียญทองแดงบ้างแกก็มีความภาคภูมิใจนะในนักเรียนของแกแล้ววันหนึ่งแกพบว่านักเรียนของแกเนี่ย4 คนโกงข้อสอบทั้งที่นักเรียนในห้องนั้นเนี่ยในห้องแกเป็นห้องคิงนะโกงข้อสอบแกเห็นโดยบังเอิญข้อสอบมันตกมาไอ้แผ่นโพยนะแผ่นโพยมันหล่นลงมามันตกมาจากโต๊ะแกก็คุมสอบหยิบขึ้นมาคือนักเรียนตัวสั่นเลยนี่ก็แปลทำไมนักเรียนตัวสั่นก็ดูโพยลายมือของโพยกับลายมือของนักเรียนคนนั้นมันคนละลายมือแกเลยเรียกนักเรียนขึ้นมาเลยมาถามทันทีเลยนะเข้าไปในห้องถามเกิดอะไรขึ้นนักเรียนสารภาพว่าโกงข้อสอบมีกี่คน4 คนครับไปเรียกมาให้หมดแล้วทุกคนเนี่ยเป็นนักเรียนเรียนดีนะครูก็เลยถามว่าทำไมถึงโกงเพราะในเมื่อเธอก็เรียนดีกับทุกคนได้สี่กันทั้งนั้นนะที่ในห้องเนี่ยได้4เยอะๆเลยเธอบอกว่าเนี่ยผมสอบที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ประมาณนี่แหละ90-95แต่ว่าเห็นคนหนึ่งเขาได้100ผมอยากได้100บ้างก็ไม่รู้ทำไงก็เลยมีคนออกความคิดว่าโกงดิลอกข้อสอบเอาโพยติดไปด้วยคนนี้ขนาดได้90-95นะยังทุกข์เลยนะเพราะอะไรเพราะเห็นคนหนึ่งเขาได้100อยากได้100บ้างไอ้ความอยากได้นี่มันก็ทำให้ทุกข์แล้วนะนี่อยากได้ขนาดต้องโกงเลยนะบอกกูว่าครูนี่กู้มากว่าจะทำไงกับเด็กนี้ถ้าให้0นี่ก็เด็กก็หมดอนาคตเลยสุดท้ายครูกู้มาก็ให้เด็กได้1นะ1นี่คือเกรด1นะแต่ไม่บอกคนในชั้นนะเอาใบคะแนนให้แม่พ่อแม่เห็นตกใจรีบมาหาครูครูก็เลยเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสัญญาว่าจะไม่โกงเด็กเขาก็รู้นะว่ามันทำไม่ถูกแต่นี่เห็นว่าขนาดเด็กที่เรียนเก่งนะถ้าหากว่าวางใจไม่เป็นนะก็ทุกข์นะฉันได้95คนหนึ่งเขาได้100ไอ้ทอยกันไม่ว่านักเรียนเนี่ยจะหน้าตาสวยแค่ไหนนะแต่ถ้าเห็นคนที่สวยกว่านี่ทุกข์เหมือนกันนะคนไทยเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยนะที่เขาสวยๆเนี่ยมีแค่ 1% นะที่ยอมว่าตัวเองสวย 99% บอกว่าตัวเองไม่สวยและใช้เวลาในการทำหน้าทำตาแต่งตัวแต่งผมเนี่ยวันละเป็นชั่วโมงนะโดยเฉลี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่ามากที่สุดในอาเซียนนะอาเซียนเนี่ยเฉลี่ยนี่19 นาทีในการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตานักเรียนไทยคนไทยสาวไทยนี่ครึ่งชั่วโมงทั้งที่ก็สวยอยู่แล้วนะแต่คงเพราะดูเปรียบตัวเองกับดารามากไปมั้งเปรียบตัวตัวเองกับดาราคนนั้นคนนี้อั้มมั่งพลอยมั่งก็ส่วนเราขี้เลยฮะตอนนี้ก็คงเปรียบตัวเองกับเจนนี่อะไรเราให้สวยเนี่ยแล้วทุกนะนักภาษาอะไรคนที่มีสิวนะขณะคนที่สวยนี่ยังทุกเลยคนที่มีสิวยังทุกใหญ่นี่เพราะวางใจไม่เป็นถ้าคนที่มีสิวแต่ควรจะภูมิใจนะควรจะดีใจว่าเราไม่เจ็บไม่ป่วยเรามีพ่อมีแม่เรานะกินอิ่มนอนอุ่นเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่เราชอบไปมองในสิ่งที่เราไม่มีมากกว่าจะเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีคนทุกข์นะเพราะไปจดจ่อกับสิ่งที่ไม่มีแต่ถ้าเราลองมาจดจ่อสิ่งที่เรามีแล้วก็เห็นคุณค่ามันเราจะมีความสุข คนที่พิการนะทำไมเขามีความสุขเพราะเขาไม่สนใจกับแขนขาที่หายไปแต่ก็สนใจว่าเขามีอะไรอยู่แล้วเขาทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดมีคนไทยคนหนึ่งแกขี่จักรยานไปรอบโลกแล้วก็แกเคยขี่ไปที่เนปาลเนปาลนี่มันมีเขาเอเวอเรสต์แล้วก็สังเกตนะมีคนต่างชาติที่ขี่จักรยานเหมือนแกซึ่งหลายคนเนี่ยพิการบ้างเป็นมะเร็งบ้างขาขาดบ้างแขนขาดบ้างแต่พวกนี้นะสามารถจะขี่นะไปถึงที่สุรกันดารได้แล้วแกก็ได้คุยกับคนเหล่านั้นหลายคนก็พบว่าสิ่งที่คนเหล่านี้มีเหมือนกันก็คือว่าขอไม่มาเสียใจกับสิ่งที่หายไปหรือสิ่งที่ขาดไปแต่เขาพยายามใช้สิ่งที่เขามีให้เกิดคุณค่ามากที่สุดซึ่งทำให้เขาประสบความสำเร็จทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้และมีความสุขด้วยอย่างชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยแกมีแต่หัวไม่มีแขนไม่มีขาชื่อว่าโตทาเกะเขียนหนังสือชื่อไม่ครบห้ามแปลเป็นไทยญี่ปุ่นมีหนังสือขายดีมากแกเป็นคนมีความสุขมากเลยนะแกเขียนไว้ประโยคหนึ่งว่าเนี่ยผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันแกช่วยตัวเองได้ทุกอย่างเลยกินข้าวอาบน้ำถูฟันใส่เสื้อเล่นบาสเกตบอลเองได้ขนาดไม่มีแขนไม่มีขาที่จริงก็มีแขนนิดหน่อยขาก็นิดหน่อยเป็นปุ่มๆ มันนะแล้วทำไมเขามีความสุขได้ทั้งที่เขาขาดเพราะเขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขามีแล้วเขาใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนักเรียนเนี่ยนะพยายามนะวางใจให้ถูกวางใจให้เป็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปสนใจหรือสิ่งที่ไม่สิ่งที่มันไม่สิ่งที่มันพร่องขาดก็อย่าไปสนใจมันสนใจสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่เสียไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของอดีตสิ่งที่ยังไม่ได้มายังไม่มีนั่นเป็นเรื่องอนาคตอย่าไปสนใจอยู่กับปัจจุบันให้เป็นด้วยการชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ถ้านักเรียนเอาใจอยู่กับตอนนี้นะอยู่กับปัจจุบันตอนนี้ไม่มีอะไรทุกข์นะแต่ถ้าไปคิดถึงบ้านเมื่อไหร่ไปคิดถึงการบ้านที่ยังคาอยู่เมื่อไหร่ทุกข์เลยหรือเพียงแค่คิดว่าเมื่อไหร่จะเทศจบสักทีนะพอคิดแค่นี้ทุกข์เลยนะเพราะเวลาคิดถึงว่าเมื่อไรจะเทศจบทีนี่นั่นคือไปอยู่กับอนาคตแล้วใจอยู่กับอนาคตแต่ถ้าใจอยู่ปัจจุบันไม่มีอะไรเหตุที่จะต้องทุกข์เลยก็จะจบด้วยเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะแกเป็นทารัสซีเมียตั้งแต่เกิดอย่างแรงเลยนะทารัสซีเมียนี่คนอีสานเป็นเยอะนะถ้าพ่อมีพระเป็นพาหะแม่เป็นพาหะแต่งงานลูกนี่เป็นทันทีเลย 100% หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน20แกก็อยู่ได้จนทั้งอายุ30กว่าทั้งพี่ทั้งน้องน้องเพิ่งตายไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนแต่เป็นคนที่มีความสุขมากทั้งที่ร่างกายนี่แคร์กันออดแอดเจ็บปวดออดแอดนะต้องรับเลือดเป็นประจำทุกอาทิตย์ผอมเกร็งแคร์แกร่งกระดูกเปราะล้มทีไรหักต้องเข้าฝืนเป็น10ครั้งเลยแต่เป็นเด็กที่มีความสุขมากเป็นคนที่มีความสุขมากไปทำวิทยุไปเป็นดีเจคลื่นความสุขคนก็ถามว่าเธอทำไมถึงมีความสุขเธอเจ็บป่วยอย่างนี้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เธอก็บอกถึงแม้เลือดฉันจะแย่ทารัสซีเมียเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลือดนะถึงแม้เลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตาเป็นสิ่งสวยงามฉันยังมีจมูกดมกลิ่นหอมฉันยังมีหูฟังเสียงเพราะมีปากกินของก็อร่อยแล้วยังเดินไปไหนมาไหนได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเธอบอกเลือดฉันจะแย่ถึงแม้เลือดเธอแย่เธอไม่สนใจเธอจะสนใจสิ่งดีๆที่เธอมีซึ่งมีอยู่แล้วอยู่กับตัวเธออยู่แล้วนี่ขนาดเป็นทารัสซีเมียมีความสุขเลยนะเพราะทุกคนนะแม้พิการแม้จะป่วยนะมีความสุขอยู่กับตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเห็นหรือเปล่าก็ฝากเอาไว้นะฝากพร้อมกัน